Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 dzień kwietnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Część uczniów od jutra wraca do nauki w trybie stacjonarnym. Za pół godziny nowe dane na temat przebiegu pandemii. Ostatnie statystyki potwierdzają, że szczyt trzeciej fali jest już za nami. Coraz bliżej powstania nowej atrakcji turystycznej Warmii i Mazur, czyli trasy rowerowej ze Szczytna do Biskupca. Od jutra uczniowie z klas 1-3 w 11 województwach będą się uczyć w trybie hybrydowym. Częściowo otwarte zostaną szkoły w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska. Od jutra część uczniów najmłodszych klas w danej szkole będzie uczyć się stacjonarnie, a część zdalnie. Jak mówił w Polskim Radiu Białystok wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, resort nie będzie narzucał sztywnych zasad organizacji nauki hybrydowej. Ogólna zasada jest taka, że jednorazowo, jednocześnie w szkole nie może przebywać więcej niż 50% uczniów. W województwach łódzkim, wielkopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim nauka dla najmłodszych nadal będzie odbywać się zdalnie. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział w Polskim Radiu 24, że jeśli liczba zachorowań i hospitalizacji w związku z koronawirusem będzie dalej spadać, wszyscy uczniowie wrócą do szkół w tym roku. Maj jest tym miesiącem, w którym wszyscy mają szansę wrócić do nauki stacjonarnej. W najbliższym tygodniu ministerstwo ogłosi kolejne decyzje dotyczące ewentualnego otwarcia szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Za pół godziny nowy raport Ministerstwa Zdrowia na temat przebiegu pandemii koronawirusa. Poprzednie dni potwierdzają spadkowy trend, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Wczoraj w Polsce potwierdzono ponad 9,5 tysiąca nowych infekcji, tydzień wcześniej odnotowano 15 tysięcy zakażeń. Wciąż jednak utrzymuje się duża liczba zgonów. Z ostatniego raportu wynika, że zmarło 513 osób, które miały koronawirusa. W kościołach na Białorusi właśnie rozpoczynają się nabożeństwa w intencji osób, które zginęły i ucierpiały wskutek katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W poniedziałek, 35. rocznica tej tragedii. Także tego dnia mieszkańcy Białorusi będą oddawać hołd ofiarom katastrofy. O czym z Mińska Włodzimierz Pac. Jutro nabożeństwo w intencji ofiar Czarnobyla odbędzie się w archikatedralnym kościele Najświętszego Imienia Najświętszej Maryi Panny. W wyniku katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku na terenie ówczesnej radzieckiej Ukrainy na promieniowaniu uległy znaczne obszary Białorusi. Najbardziej ucierpiał znajdujący się niedaleko Czarnobyla obwód homelski. Wielu Białorusinów uczestniczyło również w usuwaniu skutków awarii, przypłacając to zdrowiem. Nie zważając na tragiczne następstwa awarii w Czarnobylu, Białoruś przy pomocy Rosji wybudowała własną elektrownię atomową w Ostrowcu niedaleko granicy z Litwą. Inwestycja od początku wywołuje protesty Wilna. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ponad 40 kilometrów to długość nowej atrakcji turystycznej Warmii i Mazur, czyli trasy rowerowej ze Szczytna do Biskupca. Obecnie trwa budowa drugiej z trzech części szlaku. Ścieżka rowerowa powstaje w miejscu dawnej trasy kolejowej Szczytno-Biskupiec. Na razie miłośnicy rowerowych wycieczek mogą korzystać z pierwszego odcinka w gminie Szczytno, liczącego ponad 8 kilometrów. Teraz budowany jest najdłuższy odcinek trasy prowadzący przez gminę Dźwierzuty. Będzie miał prawie 23 kilometry i powstaną tam dwa miejsca obsługi rowerzystów. Jedno w Dźwierzutach, a drugie w Popowej Woli. Ten etap prac finansowany jest m.in. z programu transgranicznego Polska-Rosja i ma być gotowy z końcem czerwca. Ostatni, trzeci odcinek trasy to prawie 11 kilometrów. Ścieżka rowerowa powstanie na dawnym nasypie kolejowym i będzie prowadziła od granicy gminy Biskupiec do miasta. Mówił Paweł Karpiszyn z Polskiego Radia Olsztyn. Na koniec jeszcze jeden temat związany z aktywnością fizyczną. Przed nami hit piłkarskiej ekstraklasy. Lechia Gdańsk podejmie Legię Warszawa w meczu 27. kolejki. Gospodarze walczą o miejsce gwarantujące występy w europejskich pucharach. Goście z kolei są na najlepszej drodze do obrony tytułu. Mówi szkoleniowiec Lechii Piotr Stokowiec. To jest mecz szczególny, bo zawsze mecze z Legią to są fajne mecze, na które się czeka i są solą sezonu. Tam nie trzeba motywować piłkarzy i myślę, że jest atrakcyjnym meczem dla kibiców i na pewno taki mecz jest też takim oknem wystawowym. No ja myślę, że jakbyśmy chcieli tutaj mówić o atutach Legii, to nie starczyłoby nam czasu. Początek spotkania o 17.30. Ten sportowy akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Na razie nad Polską sporo słońca, ale będzie się chmurzyć i padać, głównie deszcz i deszcz ze śniegiem, ale miejscami możliwy śnieg. Na wschodzie może zagrzmieć od 6 do 10 stopni. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz. Super okazja. Tylko w internetowym sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Messier Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Tylko w Canal Plus. 93. ceremonia wręczenia Oscarów. Kto w tym roku sięgnie po najbardziej pożądaną statuetkę w świecie filmowym? And the Oscar goes to... Przekonaj się. Najznakomitsi twórcy światowego kina. Najlepsze filmy. Plejada gwiazd. Zobacz to na żywo. Thank you to the Academy. Oglądaj już dziś w nocy o godzinie 2:00. Tylko w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus Online na canalplus.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. 8 minut po godzinie 10. Bardzo się cieszę, że możemy usłyszeć się w kolejnym niedzielnym leniwym przedpołudniu. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i dzisiaj Państwu przez tę najbliższą godzinę trochę podowarzyszę. Cieszę się, zwłaszcza, że podejrzewam, że dziś większość z Państwa będzie dzisiejszej nocy oglądać galę rozdania Oscarów. 93. gala dziś o godzinie 2:00 nad ranem czasu polskiego. To dzisiaj. Natomiast wczoraj mieliśmy inny konkurs, czyli Złote Maliny. Nagrodę za najgorszy scenariusz w tym roku, po raz pierwszy w historii, dostał polski film Blanki Lipińskiej 365 dni. Czyli taka polska wersja 50 twarzy Greya. Przyznam szczerze, że dzieła pani Blanki Lipińskiej jeszcze nie widziałam. Chętnie z ciekawości obejrzę. Natomiast doskonale znam ścieżkę dźwiękową z tego filmu i uważam, że o ile film podobno nie jest zbyt dobry, to muzyka do tej produkcji wcale taka zła nie jest. Dwa utwory na początek właśnie z tego filmu. Thank you. giving me your secrets, and I wanted to, yeah, cause this one's on you, baby, and it's only true, yeah. Are you lost, baby girl? I'm gonna feel it so strong. This is making me alive, we don't even have to say goodbye. I'm gonna You have 365 days. Even if I wanna play this, cause that's what you're expecting from me. Yeah. I will never let you burn it. It's only true, yeah. I'm gonna feel it so strong. This is making me alive, we don't even have to say. Don't provoke me. I'm gonna feel it so strong. This is trying to make me alive, we don't even have to say goodbye. Feel it, Michel Maron, czyli odtwórca głównej roli w 365 dniach, no i również nominowany do tegorocznej Złotej Maliny w kategorii najgorszy aktor. Chociaż w kategorii najprzystojniejszy aktor to pan Michel z pewnością by wygrał. Takiej kategorii niestety nie było. A dodam jeszcze, że 365 dni było nominowane w kategorii nie tylko najgorsze filmy czy najgorszy aktor, ale również najgorsza aktorka, najgorszy duet sceniczny, no i najgorszy remake. A właściwie najgorsza drzynka z 50 twarzy Greya oczywiście. I tak jak w przypadku naszej rodzimej produkcji, moim subiektywnym zdaniem i fabuła, i scenariusz, i reżyseria no, może rzeczywiście nie zachwycają, ale muzyka nawet się broni. Teraz będzie Halsey, Not Afraid Anymore, a później jeszcze Beyoncé, Haunted, czyli utwory właśnie z 50 twarzy Greya. This sick sweet and warm, I am not afraid anymore. I want what you got in store. I'm ready to feed now. Get in your seat now. And touch me like you never. And push me like you never. begging you to take me. Devil underneath your brain, sweet thing, but she played to win. Heaven gonna hate me. Trójka. Program trzeci. It's what you do, it's what you see. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. It's where we go, it's where we'll be. I know if I'm on to you, I'm on to you, on to you, you must be on to me. My honey loves ghost in the sheets. Fragment ścieżki dźwiękowej do 50 twarzy Greya, filmu, który może pochwalić się również Złotą Maliną, a właściwie nawet pięcioma, bo 5 lat temu zdobył nagrody w kategoriach najgorszy film, najgorszy scenariusz, Najgorsza aktorka Dakota Johnson, najgorszy aktor Jamie Dornan. No i wspólnie jeszcze zdobyli nagrodę za najgorszy ekranowy duet. Ale 50 twarzy Greya przeżywało też lepsze chwile. Na przykład w Wielkiej Brytanii książka sprzedała się lepiej niż przygody Harry'ego Pottera. Z kolei ścieżka dźwiękowa dostała parę nominacji do nagród Grammy i nawet do Oscara za najlepszą piosenkę. W wykonaniu pana The Weeknd nominację dostała piosenka Earned It. I'm a kid for you. I'm a kid for you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a gift for you, you, you. I'm a gift for you. We live with no lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. You deserve. Nominowany do Oscara utwór z 50 twarzy Greya brzmi właśnie tak. A na jednym z popularniejszych portali internetowych zajmujących się filmami ten film zdobył ocenę 4,7 w skali do 10. Najdokładniej tyle samo dostał film Music, a właściwie musical, wyreżyserowany przez Sia, australijską wokalistkę. No i ten film załapał się również na tegoroczną Złotą Malinę. A właściwie to dostała go właśnie pani Sia za najgorszą reżyserię. A jak wypadła muzyczna strona przedsięwzięcia, to państwo będą mogli ocenić już za chwilę. Na ścieżce dźwiękowej wszystkie utwory napisała Sia, a jeden z nich, Together, brzmi właśnie tak. We can dig it high. Sia, chcąc zaoszczędzić na filmie, postanowiła, że sama napisze 10 utworów, które znajdą się na ścieżce dźwiękowej. A właściwie Sia uważa, że to nie ścieżka dźwiękowa, tylko po prostu osobny album studyjny. Czyli takie dwie pieczenie na jednym ogniu. I ścieżka dźwiękowa, i album studyjny. No fajnie. A z ciekawostek jeszcze Sia nagrała też parę utworów do filmu Doktor Dolittle, który w tym roku też zgarnął Złotą Malinę. Taki proszę. Dużo nagród zebrała pani Sia. Dobrze, a jeśli chodzi o kolejną złotą malinę, no to podobno Lauren Lapkus i David Spade nie są najlepiej zgranym ekranowym duetem. Film Niewłaściwa Mary, w którym oboje grają główne role, również został wyróżniony złotą maliną. A właściwie to właśnie ta para za niedobre dobranie się na ekranie. Może i główni bohaterowie nie są zbyt dobrze dobrani do siebie, natomiast piosenki na ścieżce dźwiękowej właśnie do filmu o Niewłaściwej Mary nawet moim zdaniem całkiem nieźle się kleją. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town I'm in. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, I've got no roots. Out to Cali, chillin' on my B-Day. See them color pillars as I'm driving down the freeway. Shorty wanna call me up, tell me that she anxious. Got a new apartment, but she ain't got no mattress. So I catch the Uber out to NoHo, quickly. Moving in this Prius, it's a photo, swiftly. Only got an hour, something I forgot to mention. But when I'm coming over, recognize my true intentions. I'm coming out to smash, lay it down flat. Sends me a smiley face, I send it right back. A pic to make me salivate, a girl that's like that. Is one that holds you down, someone you could write back. No, I'm not a novice, I'm a star. As you exist, I'ma try my hardest, I don't wanna ruin this. She opened up a door wearing nothing but a pen. And this be the night that I never you wanna make end. It's such a tradition. Wanna put you on every time I see you. If I do this every day, I will. I wanna do it every day. making hard for me to function. And that's in conjunction with the fact that you were always down for doing something. While I beat it up, you be acting so defenseless. Think about the time I be spending with my exes. I ain't got no exes, barely even present. In my day-to-day, don't you worry about me texting. Born in 93, you a baby, so you different. Always want control, but you should just accept that. I am on the road, baby, trying to stack cheese. Looking for a soldier and one that's at ease. You got me back flipping off a flying trapeze. When I land on my knees, I'll be giving you a ring if we do it again. Wanna put you on every time I see you. If I do this every day, I will. Wanna do it every day, do it every day. Can we make this a tradition? Wanna put you on every time I see you. If I do this every day, I will. Wanna do it every day, do it every day. Come on, hey, come on, oh, let's get it, let's get it, oh. Transforming in the middle of the night. Submitted to the things I wanna do. Got a question for you. Can we make this a tradition? I wanna put you on every time I see you. If I do this every day, I will. I wanna do it every day, do it every day. Can we make this a tradition? I wanna put you on every time I see you. If I do this every day, I will. Tradition w wykonaniu zespołu o bardzo trudnej nazwie RDGLDGRN. To właśnie zespół, który zagrał w filmie Niewłaściwa Mary. A my teraz cofamy się w czasie, dokładnie do 96 roku. Wtedy Złotą Malinę dostał film, w którym Demi Moore wciela się w postać policjantki, która, żeby odzyskać swoje dziecko, musi zacząć pracować jako stripteaserka. To oczywiście film Striptease. Niewiele brakowało, że to Polka mogłaby się pochwalić Złotą Maliną, dlatego że zanim Demi Moore dostała propozycję udziału w tym filmie, to główną rolę proponowano Joannie Pacule. 10 lat później, w 2006 roku, nominację w kategorii najgorszy film dostaje komedia z Robertem De Niro i Zakiem Efronem. Chociaż film Co ty wiesz o swoim dziadku w rankingach dostawał najwyżej 2 punkty na 10. To i tak cieszył się sporą popularnością, bo producenci właśnie tego dzieła zarobili na nim prawie 100 milionów dolarów. My teraz w Trójce gramy utwór i z filmu Striptease, i z Co ty wiesz o swoim dziadku. Just a little too much for me. Girl, I might be a little too much for you. much, a little too much for me. It's just something I wanna see. Ocean's Drive, utwór z nagrodzonego złotą maliną filmu Co ty wiesz o swoim dziadku? My Polacy też mamy swoje złote maliny, a dokładnie węże, bo tak nazywa się ta nagroda za najgorsze polskie produkcje. Laureatami tej zaszczytnej nagrody były takie filmy jak Futro z misia Michała Milowicza, to w ubiegłym roku, Botoks Patryka Wegi czy Kacywawa Łukasza Karwowskiego. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o muzykę w tych filmach, to wróćmy jeszcze do złotych malin. Jednak taką ciekawostką jest to, że w całej historii plebiscytu tylko jeden film w tym samym roku zdobył i złotą malinę, i Oscara. A tym filmem był Wilk z Wall Street z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Co ciekawe, Wilk z Wall Street pobił światowy rekord Guinnessa również w ilości użytych przekleństw. W całym filmie padło ich dokładnie 681, co daje wynik prawie 4 bluzgów na minutę. Teraz będzie bez bluzgów. Cypress Hill, utwór Insane in the Brain z filmu Wilk z Wall Street. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? We'll be right back.